شب بخیر کوچولو، به نام خدا. سلام به روی ماهتون عزیزای دلبندم، انشالله همگی خوب باشین، خوش باشین، سلامت باشین. چه خبرها بچه ها؟ میدونین بادبادک چیه؟ ها، امشب تو قصه میخوام از یه بادبادک بگم با یه کلاغ. در ضمن آقا کلاغم باز برامون خبر آورده از یه دختر گلگلی مامان که چند وقت دیگه 3 سالش میشه، یعنی 3 سالش تموم میشه. بابا فرامرز مامان جاله میگن چه دختری داریم. مامان بزرگا هر دوشون اسمشون فاطمه خانومه. بابا بزرگا، بابا رستم، بابا یدالله میگن دیگه اصلا یه همچین نوهی نیست از خوبی. خاله فرشته که قش میکنه برای ترنج ما، عمه نوشین، دایی کوروش و عمو منصورم میگن اصلا نگید، دختره بسیار خوبیه. دوستاش 2 تا دوست خوشگل داره، باران و سارینا که دختر داییاشن و هلیا که دوست مهد کودکشه. وای آقا کلاغه میگه انقدر این دختر خوبه، به موقع مسواک میزنه، حتی بچه رو ببینین چی کار میکنه. موقعی که میخواد بره رو تختش بخوابه دمپایاشو در میاره، دمپایای عروسکشم در میاره. وای این تورنج من، تورنج علی خانی دیگه، دیگه چه جور دختریه؟ شیرم میخوره، قزام میخوره. اما آخه کلاغه چی گفتی؟ دیر میخوابه؟ نه محاله، تورنج با این خصوصیات مگه میتونه دیر بخوابه؟ به موقع میخوابه دیگه. چی؟ رو میز تلویزیون نقاشی کشته؟ نه نه نه نه آقای کلاغه، من باور ندارم. عینکت رو باید عوض کنی، اشتباه کردی. عمه مریم که من باشم عمه مریم تورنج و بچه های دیگه، باور ندارم. خواهش میکنم برو فردا برای من خبرهای صحیح تری بیار. خب بچه ها، اینم از دوست شما تورنج علی خانی مامانی. پس بریم سراغ قصه‌مون، بادبادک و کلاغ. یکی بود یکی نبود، بادبادک رفته بود تو آسمونا، همینطور بالا رفت و بالا رفت تا به اوج رسید. بچه اون بالا بالا ها، باد مثل یک تاکسی بادبادک رو سوار کرده بود، این طرف و اون طرف می برد. خنده های بادبادک آسمون رو پر کرده بود عزیزای من، اما کم کم خسته شد و روی یه نقطه ایستاد و از اون بالا خیره شد به زمین و به بچه هایی که نگاهش می کردن توجه کرد. بچه ها نخ بادبادک رو به شاخه درخت بستن و رفتن خونه. بادبادک می دونست که بچه ها یه ساعت دیگه دوباره بر می گردن و با اون بازی می کنن. واسه خاطر همین خسته نمی شد و همینطور خوشحال منتظر بچه ها بود. اما یه ساعت گذشت و بچه ها نیومدن. انتظار بادبادک رو کلافه کرده بود، نمیدونست باید چی کار کنه. هی به این طرف و اون طرف میرفت و تو دلش غر میزد، اما بازم زمان گذشت و نزدیک بود هوا تاریک بشه، اما بادبادک همونطور تو آسمون بود. اون اصلا دوست نداشت شب همونجا بمونه، ممکن بود شب بادهای تندتری بوزه و نخش پاره بشه. حالا دیگه هر طوری شده بود خودشو به پایین میکشید، اما زورش به باد و اون هوای سنگین نمیرسید. باد بادک باید یه کاری میکرد که سنگین بشه بتونه پایین بیاد. آخه باد بادک ها خیلی سبکن دیگه که راحت میرن بالا. اون اگه مچاله میشد حتما سنگین میشد و میافتاد، اما این اصلا فکر خوبی نبود. بهتر بود نخش پاره بشه و گم بشه اما مچاله نشه. هیچ باد بادکی دوست نداره مچاله بشه. دوباره فکر کرد اگه از وسط تا بشه و دوباره تا بشه و تا بشه تا تبدیل بشه به یه مربع کوچیک میتونه روی زمین بیفته، اما اینطوری هم حسیراش میشکستن. اینم راه خوبی نبود، درسته تورنج عزیزم؟ همینطور که باد بادک هرس میخورد و فکر میکرد، یه دفعه کلاقی از نزدیکی باد بادک گذشت. باد بادک از کلاق خواست که اونو به زمین برسونه. کلاق باد بادک رو به نوکش گرفت و آروم آروم به سمت زمین پرید. هر بار که باد می اومد نزدیک بود باد بادک پاره بشه، اما کلاق مقداری صبر می کرد تا هوا آروم بشه. دوباره یک کمی پایین تر می اومد. کلاغ هنوز به زمین نرسیده بود که بچه ها برگشتن. کلاغ از ترس بچه ها باد بادک رو ول کرد و رفت. باد بادک هم با یه وزش باد تکون خورد و لای شاخه های درخت گیر کرد. بچه ها با هم کمک کردن و باد بادک رو آوردن پایین. باد بادک رو به خونهشون بردن، اما اونا نمیدونستن که باید از باد بادک معذرت خواهی کنن. آخه بچه ها خیلی وقتا حواسشون به این چیزا نیست. نه، بچه های ما همه حواسشون هست. وقتی کار اشتباهی میکنن حتما معذرت خواهی میکنن. تورنج قصه ما اگر اشتباه کرده حتما عذرخواهی میکنه. بله، شما هم همینطورین گلگولیای من. امیدوارم این قصه رو پسندیده باشین. خداحافظ تا فردا شب.